Septembers himmel er så blå, den skyer lyser hvide, og lyt vi hører lærken slå, som før ved forårstide. Den unge ro af mullen gror, med grønne lyse klinger, men stokken længst af landet for, med sol på sine vinger. Der er en søndag stille ro imellem træer og tage, en monter glæde ved at gro, som var det sommerdage. Og koen rusker i sit græs med saften om sin mule, mens bunden kører hjemme læs, der lyser solskinskule. Der stupet mark vi stirrer på, står brun og gul og gylden, og rønster rød og slåen blå, og purpur sort står hylden. Og georginers pravlet gror blandt asters i vor have, så rig er årets sidste flor oktobers offergave. De røde æbler løsner lidt fra træets stræde kviste, snart lysner kronens glade net, og hvert et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt ad sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt, den tungt og mildt os minder. At flyve som et forårsfrø, for sommerblomst at blive, er kun at visne for at dø, kan ingen frugt du give. Hvis modenhedens milde magt af livet selv du lærte, da slåbad fald med rosen dræbt dit røde hyl.